आज किरकू के मकासिद देखते हैं, और मकसद जो है ये आपका टारगेट होता है। इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुना करें, और फिर बाद में इसके ऊपर तदब्बुर भी करने की ज़रूरत है कि जो हमने अपना टारगेट रखा था क्या हमने उसको अचीव किया कि नहीं। इंशाल्लाह ताला इस सबक को पढ़ने के बाद हमने किस काबिल होना है, रोज़े की हिकमत को समझ सकें, रमज़ान और कुरान का ताल्लुक समझ सकें, माल को बातिल तरीक़ों से खाने के नुकसानात जान सकें, अल्लाह ताला के खौफ की हकीकत समझ सकें, दुआ करना सीख सकें, पसंदीदा रवैयों को जानकर अपना सकें। चलिए अब थोड़ा सा रुकू के टॉपिक और आयतों की तरफ आते हैं। आज के रुकू का उन्वान है रुकू नंबर 7, तो यकूल के पारे का, बंदे मोमिन की तो सारी जिंदगी ही रोज़ा है। जब आप पूरे सबक को पाइल अप करेंगे तो थीम यही निकलेगा। आयत नंबर 183, इसका टॉपिक है सब्र, शुक्र और तकवा। स्लैश डाल के लिखिए रोज़े के समरात। इंशाल्लाह आज हम बहुत डेप्थ में देखेंगे कि असल में रोज़ा फ़र्ज़ क्यों हुआ और इसमें हमारे लिए क्या है। आयत नंबर 184, रुख्सतें ही रुख्सतें, यानी मार्जन ही मार्जन। अल्लाह ताला बहुत सारी ऑप्शंस दे रहे हैं, एग्जेम्पशंस। आयत नंबर 185, दीन ठंडक का नाम है, अजियत का नहीं। आयत 186, तुम मेरी मानो मैं तुम्हारी मानूंगा। और आयत 187, लिबास और जिस्म का ताल्लुक। आयत 188, हकीकी रोजे से मानवी रोजे तक। और असल में आखिरी आयत में जाके हमें पता चलेगा कि असल में रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। चलिए तिलावत सुनते हैं इन आयात की, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर तफसीर। لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون